باسم الله من يرهن او جملة من يرهن موسو وكاتي لبينغو لجو باسوها حوبوها نليشي يا إذن يا همولا وحالو نلازم لتعي ناي عروري تنولا ناي ربيها حوتوا حين شلوهم بني ميو يجيبك يا نوفو نايشي يا إذن يا همولا وحالو نايو لازم يتعي Ewe mwanadamu, hakika ngoveho zi'amali za haho Uhahemo la wahaho mbeho mwema halisi Na ngojozi hundaiho Ama ejoni kiwaishi yoshahahe humhono mume Bahingu jo hisabu ulo hahisabu nyangu Na ngujore jeye ahli ya hahe na furaha Ama ejoni kiwaishi yoshahahe hele dingola hahe Bahingu jorumi za uangamifu Na ngujonji ya haruma mdumhali Kweli hadoka eno wango hahe haruma sakara ya furaha Kweli hadoka wani hukaka no parore jai Allah Zabari bila shaka Imula wa hahe haka humtundano Bahinga labu hukudu wa hema ingu Na hema sihu nizo ya afikiza Na honwezi wakati utanganyao haukamiliha Na mdubi raha ali Kwenda haruma hali ya asaya Ama onanongo hindi watu amini Ikewe somewae Kur'ani ke kwa sujudi Balwewe nukufuru wa kathibishao Na Allahu nde mjuzi wa hizo watatazao Awenge na mwabushiri ya adhabukali Badi wa amini wafanya amali njema Waona zili wazi tojo huzia